الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله, لئن كان الناس يفرحون بقدوم موسم الصيام ويجدون فيه خيرا وبركة إلا أن القليل من يقضيه على الوجه الذي يرضيه الله ويأمره بالطاعات والقربات وآداء الواجبات ولربما ستجد في رمضان أنواعا كثيرة من المخالفات التي لم تكن في الشهور قبله كالإسراف والتبذير وتضييع الصلوات والسهر أمام برنامج القنوات وإضاعات الأوقات في اللعب وتسكع في الطرقات كل ذلك بحجة الاجتهاد والإعياء والتسلية انتظارا لساعة الفطور. ولو تأملنا في حال السلف وتتبعنا كيف كانوا يقضون أيامهم في رمضان وكيف كانوا يعمرونها بصالح الأعمال لعلمنا بعد المفاز بين ما نحن عليه وما كانوا عليه. بوكي تي يالا تبارك وتعالى نغي لين دي زياره تي ويرو ماغ مي نو نيك دي لين بالو اق دي لين بال اق دي نيان بور يالا سبحانه وتعالى يالنا نو يالا جيغل يالنا نو يالا نانغول ليپ لو نكو تي جامو ليپ لو نيو ترخيص يالنا نو يالا جيغل. بوكي تي يالا تبارك وتعالى budé dafa am ño xamné dañuy bék contane ci dikku Ramadan ndax jaamu yalla yuñ ci def ndax taxaw buñuy taxaw di sakku tiyaba di nga fekk ñu bari ci ñooñu nañuy joxé wéru koor dañ koy défé ak anam yo xamné yalla santané wu ko. Léeg-léeg nga gis ku sonn torop ci woor xiif fajar ba ngoon ba timis jot waaye ndeke ndeysaan xiifam googu yëpp ak maram googu yëpp jëlewu ci rek lu dul ay coono ak metit. Lu tax? Ndax jullit bi day bëgg naa jaamu yàlla waaye xamul, ba mu xamulee it yemu ci rek xamul waaye dafa noppi aussi laajul. Ndeke weeru koor ñu baree ngi ciy góorgóorlu, ngay gis jàkka yi fees ñu changé comportement yi, koo gis mu ngi yore kurus, ñu ngi daw ci jàkka yi naafila déglu Qur'an julli jumaa yi fees, waaye ndeke ndeysaan ñu ci bëri ci ñooñu di bàggante ci jaamu yàlla yi duñ ci jëlee rek lu dul xiif ak mar ak coono yu metti. Mbokk yi kon dana jaadu ci ab julit bu bëgg am tiyaaba, bëgg yàlla kontaan ci moom, mu woor weer wi taxaw ci ni ko yàlla subhanahu wa taala bëggee, mu dundal ko ci ay topp yàlla ak ay mbir yoo xam ni bu ko defee jege yàlla, waaye mu def ay devoiram, ay waru garam yi nga xam ne moom lañ ko sant ci li weer wi. Wala rubama ayuhal ahbab satajidu fi ramadan anwaan kasiran min almuxaalafaat, bëri na ci weeru koor looy taxaw sa buntu nekk wala ci sa fenêtre wala sax ci mbedd yi, nga gis lenn ci ay jullit ci weeru koor ñuy def loo xam ne dafa wuuteeg weer wi, ci yoo xam ne sax bu doon bene yeneen weer yi sax ab jullit warul am sañ-sañ, warul am orma di def lii, waaye nga gis ñu koy def ci weeru koor. Yàq, ëppal, sànq waxtu yi li gën a doy waar mooy ni ñuy demee di wër fu ñuy tafsiree Qur'an, noonu ngay fekkee ndeysaan weeru koor ci Sénégal mu nekk weeru lido. Bañ nañ ko sax ba lido dafa am saison ci Sénégal, waxtu wu muy jar ak waxtu wu mu dul jar. Fi mu nekk nii marchand ambulant yu ndaw yëpp foo leen gis lu ñu gàddu ci seen i mbagg ndeyjoor ak càmmoñ tee ko ci seen i loxo, lan la? Lido. Grand place boo jaar bu dul ay mag ñoo xam ne ñoom seytaane këf na leen bu yàgg, ñu ngi ci ay damiye góor ñaak jigéen ñu ndaw ñi moom ñu ngi ci lido. Réew moo xam ne 95% musulmans xamaguñu àq weeru koor, xamaguñu lu leen war ci weeru koor ak lan moo leen warul, lan lañ war a def ak lan lañ war a bàyyi, lan lañ war a wax ak lan lañ war a noppi, fan lañ war a dem ak fan lañ fuñ war ta dem. Loolu ba léegi da ngay fekk ndeysaan julit yi ay làmbatukatu guddi lañ, ba léegi xamaguñu rek ci lu ñu war a def. Ayuhal ahbab, yéen mbokk julit yi, nañu yëg ne weeru koor du weer woo xam ne dañuy toog ci kanamu appareil télévision yi rek di ko kaj ay bañ nañ ko sax ba nit ñi nga xam ne ñoo yor programme télé yi xam nañ nit ñi, xam nañ réew mi, xam nañ société bi. Gis nga heure ndagu, heure bi nga xam ne dañu ne woon ku ci ñaan yàlla yàlla dalay may, foofu lan moo fa doon war ab julit? Mooy mu concentré wu ginnaaw ba mu jàppee di waajal timis moo xam ci kër ga la nekk, moo xam ci jàkka ja, mu jublu penk di dellu ci boromam di ko bàkk ci ay turam yu sell, ci ay melokaanam yu rafet, di ko kañ ba waxtu wi dañ 5 minutes mu yëkkati ay loxoom jublu borom subhanahu wa taala di ko ñaan. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waa ji def lii, kii nga xam ne dafa woor ba ngoon di waaj a dog, tàllal ma ay loxoom, man yàlla du ma delloo ñaanam. Ñetti ñaan yàlla du ko delloo: ñaanu ku woor bay dog, ñaanu way jur, ñaanu ku ñu tooñ. Ñetti ñaan yi yàlla du ko delloo. Léegi nag yow yaa ngi woor, ngoon jot na, amoo lenn loo def, mooy yaa ngi toog ci kanamu théâtre di seetaan di xaqataay ci ay nit yoo xam ne amuñu benn personnalité, amuñu benn qualité, duñu ay jullit. Ndax buñ doon ay jullit duñu def jëf yooyu. Ñoog ñi koy filmeek, ñoog ñi koy tegak, ñi koy seetaan yépp ñoom ñëpp ayam. Rawatina nag yenn saa yi ñu ciy sayite islam di ko ci reetaan, di ko ci mokke. Parce que ku def benn pièce théâtre di sabote julli, mbaa ngay sabote ku woor, mbaa ngay sabote ku jàng alquran, mbaa ngay sabote ku woor, yow doob jullit. Bu leen fàtte, ay nit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kaay leen ñu xeexi, dem leen ngeen solu ngeen ñëw ñu xeexi. Ñooñu di reetaan naan ko yonent dafa tàng di, dafa tàng. Yàlla ne ñooñu waxoon loolu génn nañ ci l'islam. Benn baat boobu lañ waxoon. Yàlla ne leen abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un, yéen yàlla ak ay aayeem, diineem, yonantam, alquranam ngeen di ree, bu leen ree weddi ngeen yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee. Kon nanu bàyyi xel ne ab julit su wooree ba ngoon war naa am leneen lu ko yitteel lu dul toog ci kanamu appareil télévision di setan théâtre waxtu wi nga xam ne boo ñaane ñu may la. War nga am leneen loo yittewoo ci say bakkaar, ci say problème bopp, ci say problème njaboot, ci sa mbiri àdduna yoo xam ne yaa ngi ne fees dell ak moom fajuwul, te waxtu woowu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo la wax ne soo ñaanee yàlla may la. Ma ne même bu dul loolu, ci waxtu koor ab julit war na passé boppam, passé guddi gi yëpp ci tambaambalu ci mbedd yi, passé guddi gi yëpp ci seetaan ay film porno, passé guddi gi yëpp ci seetaan ay film yoo xam ne amul bopp, amul genn, amul benn njëriñ, yoo xam ne dina lay indi rendement ci sa diine, dina lay indi rendement ci sa aduna ak ci sa alaxira. Ab julit war naa dépassé loolu. Ayuhal ahbab, wala di laye ginnaaw ba nga ndogoo naafi la, nekk ci mbedd yi, nekk ci grand place yi, di laye ne damay dàq temps bi, damay rey temps. Yow dund gi temps bi moo ëmb sa dund, kon boo reyee temps bi lan nga rey? Sa dund. Moo tax gis nga yowmal qiyam ñu ñëw ci àddina di fo, ba yowmal qiyam betti leen, ñu yee leen ci seen i bàmmeel ne leen tey la yowmal qiyam, dañuy tiit waaru naan waaw affaire bi gaaw na di, ñun ñaata fan lañ am àdduna? Suñ leen laajee xam ngeen ñooñu lu ñuy wax, in labisna illa yowman, man benn bis rek laa fa def dee. Xam nga lu tax waa ji juróom-ñaar fukki atam, juróom-ñett fukki atam, téeméeri at yi mu def ci àdduna yëpp mu mel na ci moom benn fan? Parce que daf ko fo, parce que dafa toog di fo rek ba dee daal di koy bett mu dee dugg bàmmeel. Moo tax buñ ko dekkilee ci bàmmeel day yaakaar ne benn fan laa def àdduna, parce que fokat la woon. Nañu xam ne waxtu wi ñuy yàq sunu dund la ñuy yàq. Képp ku rey temps bi sa dund nga rey, képp ku dundalul jaamu yàlla ci waxtu yi na nga yëg ne yow ku perte nga àdduna, ku nar a perte àllaaxira nga. Ayuhal ahbab, mbokk yi bu ñu xoolee bu baax a baax, ñun ñii tey sunu koor ak kooru nit ñu baax ñi démb dañuy yëg ne koor yi dañoo wuute. Ñi doon woor démb dañ doon woor ngir sellal ngir yàlla, dañ doon woor ngir urtiyaaba, dañ doon woor ngir jege yàlla, dañ doon woor pour nekk ay jaamu yàlla. Ñun tey dañuy woor rek ngir woor naa Samba, woor na Modou, woor na damay woor parce que kër gi man dong maa fi nekk, su ma woorul day garaaw. Waa nga gis koo xam ne day woor suba ba ngoon du julli, nga gis koo xam ne day woor suba ba ngoon mu ngi ci tefes géej gi ànd xale yi jigéen yi, nga gis mag ponkal mu woor ba ngoon amul fenn fu muy dundale bëccëg yi lu dul ci grand place demi yi, boo ko fekk mu toog doxal rey naa la reyoo te ñu ngi toog. Loolu fuñ ci toll, weeru koor weer la woo xam ne weeru promotion la. Suñu xamoon liñ ci am ci tiyaaba, suñ xamoon liñ ci màng ci yiw, kon danañ mëbét weeru koor du jeex mukk ci àdduna. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la wax? Ne yàlla subhanahu wa taala wax na ci hadisul qudsi, assawmu li koor man yàlla maa ko moom. Yàlla waxul maa moom julli, waxul maa moom azaka, waxul maa moom ajimak, koor la wax assawmu li koor maa ko moom. Mu ne wa ana ajzi bihi, maa koy fayal sama bopp. Ki woor man yàlla maa koy fayal sama bopp, du ma yónni Samba, du ma yónni Demba, du ma yónni même Mouhammad. Ki woor man yàlla maa koy woo ba mu taxaw ma koy fay. Waaye nag naka la waa ji wooree? Est ce que woor ak bàyyi lekk, bàyyi naan ak xiif est ce que benn la? Ñeent la yu ñu war a séparé, yu ñu war a leeral. Woor bokkul ak bàyyi lekk, bàyyi naan, daf ko ëmb. Woor bokkul ak xiif, daf ci bokk. Koor nekkul rek bàyyi lekk, nekkul rek bàyyi naan, nekkul rek xiif suba ba ngoon. Koor dafa am leneen lu mu ëmb ginnaaw ba mu boolee ñett yooyu, boole waale ko ci. Soo ko ci boolee sa koor baax, soo ko ci boolewul wooroo da ngaa bokk ci ñooñu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi leen di wax ne rubba saaimin falaysa lahu min siyaamihi illa al juu wa rubba qaaimin falaysa lahu min siyaamihi illa al atash aqulu maa tasmauun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruuhu innahu huwa al ghafuru rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyihi alqa'il man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ayuhal ahbab, walau ta'ammalna fi hali salaf وتتبعنا كيف كانوا يقضون أيامهم في رمضان وكيف كانوا يعمرونها بصالح الأعمال لعلمنا بعد المفاز بين ما نحن عليه وما كانوا عليه مبوكي تي يالا تبارك وتعالى بنيو ستانتالي ñu xol bir ak biti jaamu yalla dembi sahabatul kiram ak nit ñu bax ñeek yonenti alayhi salam seeni wor ñom seeni beccëk yuñ doon wor ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala naka lañ doon passé seeni beccëk ci wéru koor fa kayfa kanu ya'murunaha naka lañ doon dundalé seeni beccëk ak guddiya bi salihil a'mal ci jëf jëf yu bax kon danañ gis ne amna benn différence bu reuy comme ni asaman ak suuf sorante danañ gis ne bu ñu natte suñu koor tey ak ni ñuy dundalee suñuy guddeeg suñuy bëccëg danañ gis ne ñële raw nañ ñu lu bare bare bari wa kullu xayrin fi ittibaai salaf yiw lu mu rëy rëy rëy rëy tiyaaba ji lu mu bari bari mu ngi nekk ci nga topp yoonu gaa yu baax yi nga xam ne ñoo toppoon yonent ya wa kullu sharrin fi ibtidaai man xalaf musiba lu mu rëy rëy rëy mu ngi tolloog nga topp waa jamono ji lu ñu topp tey loolu moo ñu sonal mooy fekk yonent bi lu mu jàngale fekk sahaaba yi luñ doon def ñu santaane lii lañ war a def yow nga ñëw ne man sama nitu jamono kat li ñuy def laay def du ma def la yonent bi defoon ak sahaaba yi loolu moo ñu tardel tey loolu moo ñu pertloo ay tiyaaba looloo tax dañuy góorgóorlu ba sonn du am barke yàlla du nu fay parce que nañu ko defee ak ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon defee dafa wuute fa kayfa naiisu ramadan kama aasahu salaf laaj boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war nga koo laaj sa bopp mooy lan naka laay dundee ci weeru koor comme ne ko nit ñu baax ñi doon dundee naka laay dundalee weeru koor comme ne ko nit ñu baax ñi doon dundee naka laay dundalee bëccëgu weeru koor comme ni ko nit ñu baax ñi doon dundee naka laay dundalee guddi weeru koor comme na ko mag ñu baax ña doon dundalee loolu nag du mun a nekk lu dul nga sàmmonteeg ahkaamu siyaam muy attey koor attey koor bi ci njëkk mooy al ixlaasu lillahi jalla wa ala mooy yow mi woor na nga sellal li ngay def na nga woor ngir yàlla bul woor ngir kenn yàlla subhanahu wa taala mi la sant koor na nga woor ngir moom ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na innama al a'maalu binniyaat wa innama li kulli imriin ma nawa kenn ku nekk la nga yéene ci say jëf rek loolu ngay am kon nañu xam ne attey koor bi ci njëkk mooy al ixlaas mooy sellal sellal koor gi bul ko boole kenn bu la ko kenn tax a def na la ko yàlla subhanahu wa taala deng dong dong dong tax a def ñaareel mooy al ibdaa li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na mbir mii ma leen indil diine ji ma leen bàyyee lii yàlla yónni woon ma indi ko jàngale ko jox leen ko képp ku ko def man muhammad nu ma ko defeewul woon yàlla dala koy delloo hadis bu am importance bu julit war a samp ci buntu néegam war a bind taf ko ci bopp lalam buy tëdd ay bëtam mujj ci bu yeewoo ay bëtam njëkk ci yonent bi nee na képp ku sos ci diine ji lu ci bokkul yàlla dala koy delloo lépp lu waay dugal ci diine ji te bokk ci yàlla dala koy delloo kon nag li yonent bi indi woon dong doy na ndax moom la yàlla yónni woon yàlla yónniwul kenn muhammad dong la yónni moom la wax ne wanal ma jaam ñu nuñ may jaamoo kon nag képp ku jël beneen façon jaamu bu yonent yàlla muhammad indiwul nga koy jaamoo yàlla yàlla du ko nangu li ruslu tey ci Sénégal mooy yàlla digle weeru koor ci koor nga gis mbedd yi foo tourné ay nit yuy xamb safara teg ay mbana dina dañuy joxe kafe soo leen ne waaye lu tax wooru leen ñu ne ñun duñu woor waaye ndogu la ñuy joxe kan moo leen ko sant yàlla waxul kenn mu joxe ndogu dafa ne na ngeen woor yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla dafa woo ñu ko gëm ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko sante woon gaa yi leen fi jiitu kon koor lañu yàlla sant yàlla sant ñu joxu mburu yàlla sant ñu joxu kafe yàlla sant ñu joxe suukar bal loolu sadaqa la soo wooree ba pare def ko nag loolu am nga tiyaaba waaye lank bañ a woor ne lëng lëngaaral café googu sax ku ko naan dafa haram, parce que ku def lu haram moo la ko jox, te képp ku def lu haram jël ay mbiram haram na. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, fal waajib alal muslim almuqbil ala siyam an yuraa'i haazayn sartayn allazayn bihima yatahaqaqu siyama. Li war ab julit bu bëgg tiyaaba bu jublu yàlla tabaraka wa taala di woor mooy mu sàmmonteeg ñaari chart yooyu ñu wax léegi ngir yàlla subhanahu wa taala nangu kooram, mooy sellal ak topp. Sellalal ngir yàlla, toppal yonent bi alayhi salatu wasalaam ci nim doon wooree nga woor ko. Sellalal ngir yàlla, toppal yonent bi alayhi salatu wasalaam. Ñaari sart yi soo ko defee yàlla nangu sa koor, soo lankee bañ ko def nga woor ba ngoon doo ci jële lu dul xiif ak mar. Mbokk yi ci yàlla, amma muraatul ikhlaas fa takunu bi tawjihi alqalbi ila allah wahda wa iradati althawab minhu wahda. Su fekkee da ngaa bëgg a sellal, naka ngay def ba sa koor sell, naka ngay def ba sa jaamu yàlla sell, mooy nga sellal xol bi. Mooy xol bi li ngay def lépp na dugg ci biir xol bi, na ko xol bi jiite, na ko xol bi animé, nga xam ne yàlla rek rek rek rek moo fay nekk. Lan moo tax ngay woor mooy bëgg tiyaaba yàlla fay la subhanahu wa taala. Loolu dong moo tax ngay woor, waaye bul woor ngir waa dëkk bi dañuy woor, bul woor ngir Samba, bul woor ngir wooral ngir yàlla subhanahu wa taala ngir ëllëg yàlla fay la. Loolu mooy sàmmonteeg sart bu njëkk bi. Wa ma muraatul ibda fi siyam fa takunu bil ilmi bi ahkaami siyami jamiiha xata yasixu siyaama al muslim wa yanaalu bihi al fadla wa sawaab wa yatadaffaru bihi al maghba wal iqaab. Mbokk yi, ñaareelu sart soo ko buggee dëggal mooy toppal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni mu woore woon. Nga xam attey koor, xoolal kii woor te xamul attey koor, xamul heure bu ñuy dog, xamul heure bu ñuy xëdd. Fi mu nekk ni da ngay gis ku toog jàpp tàndarmaam ba jàkka ji ne allahu akbar allahu akbar, mu doog a dog. Xataa ñuy noddu ci jàkka ñi sax xamuñu heure dog, pour ñoom jàpp nañ ne ndeysaan heure bu ñuy dog mooy heure bu ñu noddee. Xëdd tamit da ngay gis waa ji di lekk bañ ne allahu akbar allahu akbar, muy lekk rek allahu akbar allahu akbar, mu jël porndaal ashadu an laa ilaha illa, mu taxaw rek di naan. Suñ ko nee mu ñu ngi noddu de, mu ne waxaguñu min annaw mi, waxaguñu min annaw mi. Wallahi alazim, lu ruslu moo am ci réew mi, lu ruslu moo nekk ci Sénégal, ay julit yu woor yoo xam ne dañuy jaamu yàlla te xamuñu atte yi. Xamuñu heure ndogu, xamuñu heure dog, xamuñu yan charte mooy charte koor, xamuñu koor gi. Allahu akbar, sa yaram day daw. Ay nit yoo xam ne dañuy xiif ak mar rek, guddeeg bëccëg ngay jàkkaarloo ak ñoom te munoo leen cee génne. Yàlla nañu yàlla woon dëgg, mu wërsëgal ñu topp ko. Yàlla nañu yàlla woon neen, mu wërsëgal ñu sori ko. Allahumma arina al haqa haqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum. Allahumma unsur ikhwanana fi misr, allahumma unsur ikhwanana fi misr, allahumma unsur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma aizz al islam wal muslimin wa adhil al shirka wal mushrikin wa dammir aada ad din. Allahumma man arada bil islami khizlan fa khazzilhu bi rahmatika ya marrahimin. Allahumma man aradana bi su'in farudduhu alayhi wa man kadana fakidhu. Allahumma la taj'alna jubana fa nad'afu an qawlati al haqq wa natakhazal an muqawamati al batil wa nataraja haysu yanbaghi lana an nataqaddam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabul ghafur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.